płatkach, bo teraz też bywam, ale już nie są takie ładne. Ale w każdym razie to jest właściwie historia teatru i kina lat 70., 80., 90. Nie są tylko obrazki, tam jest dużo ważnych rzeczy o moim świecie. Nie o mnie, tylko o świecie. Zaczęłam zadawać już pytanie o to, czy wyraziłaś zgodę na publikację wszystkich zdjęć, które są w tej książce. Tak, tak, bo ja oglądałam te zdjęcia. Myśmy razem to wybierali. Bo tam są zdjęcia w takim specjalnym atelier, które powstały. Nie na wszystkich Ania jest w pełni ubrana tak ciepło jak dzisiaj. No tak bym powiedziała delikatnie. Ja pamiętam, uczyła mnie w szkole teatralnej żona Jerzego Jarockiego, Ewa Lasek. I ona zawsze mówiła tak: Aniu, stała nade mną w garderobie: zobacz, ty powinnaś teraz się fotografować, rozebrać się, fotografować, bo to tak szybko mija. Ja teraz przy tym samym lustrze stoję nad moimi młodszymi koleżankami i mówię: dziewczyny, musicie się teraz fotografować, bo za chwilę to minie, to jest tak pstryk, zamykasz oczy, otwierasz i już jesteś inna. Bo ja wiem, o czym ty mówisz, o nagości w filmie na przykład. No nie? Na przykład. Ja tak goła po mieście nie latam, bo się wstydzę. I to jest normalne, nigdy w życiu się nie obnażyłam nigdzie prywatnie. Natomiast to jest taki zawód, w którym czasem, na przykład jak gram Barbarę Radziwiłłówną, no to przepraszam, jak się Barbara kąpała, no to się nie kąpała ubrana, tylko się kąpała rozebrana. I to był piękny obrazek. I w tym nie było nic złego, to nie ja się rozbierałam, tylko Barbara. Ja na przykład jak brałam, jak byłam młoda, scenariusze i jak był taki scenariusz, że coś tam grała ta kobieta, a potem nagle się rozbierała i goła biegała po pokoju, to się pytałam po co. Jak reżyser mówił, no tak, żeby było atrakcyjniej, to mówiłam dziękuję. I ja w takich filmach nie grywałam po prostu. A to na przykład są zdjęcia, była kiedyś taka wystawa Wenus w Krakowie, gdzie były piękne akty. I taki fotograf Pawelec mnie poprosił i takie miałam półnagie akty, bardzo piękne. Tylko że to jest jakby część zawodu, ponieważ nagie, piękne ciało to jest też siła wyrazu. No i najwięksi malarze malowali akty. W tym nie ma naprawdę nic złego w nagości. Także ja nie miałam z tym nigdy problemów. Miałam problem taki, jak na przykład aktorka ma scenę rozbieraną i się na nią godzi, to wtedy zwykle jest tak, że na sali są wszyscy zdjęciowej wtedy. Nawet ci z księgowości przychodzą popracować. Ja na przykład pamiętam, kiedyś grałam w takim, jeszcze byłam studentką w filmie i tam na łóżku leżę i ja się patrzę, a tam takie balkony były, na hali pełno główek było. To ja wtedy powiedziałam: panowie, ja się tak wstydzę. Ja mogę wam się teraz rozebrać, pokazać, ale wyjdźcie, bo ja nie zagram. I wszyscy wychodzili, nie było problemu. Pamiętam, jak kiedyś mi Tadeusz Konwicki mówił, bo ja w Dolinie Issy grałam Magdalenę i miałam taką scenę, że jako duch idę nago i konia prowadzę. I ja oczywiście powiedziałam, że tak, że się zgadzam. I on mówi: a są takie aktorki, co niby przyjmują rolę, a potem mówią: ja się nie rozbiorę, ja tego. To ja mówię: proszę pani, przecież jakby pani pracowała na poczcie, to nie musiałaby pani się rozbierać. I sobie pani przybijała te pieczątki, no ale pani jest aktorką, no ja jestem aktorką i jak zdawałam do szkoły, to już wiedziałam, że będę stawała przed takimi problemami i ja sobie wtedy już to wszystko załatwiłam w sobie. Aniu, ponieważ to jest niby audycja, ale w zasadzie spotkanie innego rodzaju, to zadaję ci pytania, których oczywiście w radiu nie zadałabym, także państwo, którzy nas słuchają, są bardzo zaskoczeni. Zresztą to chyba jest tajemnica Poliszynela, skoro już mówimy o kobiecie rozebranej. No powiedzmy coś, żeby był parytet, o mężczyźnie rozebranym. Wspomniałaś film, w którym grasz rolę Barbary Radziwiłłówny. Tam takich stricte erotycznych nie było, ale były takie, że leżeliśmy obok siebie. Ja to grałam z Jurkiem Zelnikiem, bo on grał Augusta. I? Co? I nic, to no, tak pytam jak... Ale to jest coś takiego, że publicznie nie opowiada się o takich różnych problemach. No on się bardzo wstydził. No i różnych sposobów trzeba było używać, żeby pokazał taki tutaj kawałeczek nagiego ciała. No i były problemy, ale to różnie, ale pamiętam kiedyś... Ale czy ty wszystko puszczasz w radio, to co my nie, tu nie, mogę mówimy? Wyciąć, absolutnie. Dobra. No to wam opowiem na przykład, jak byłam studentką i był taki film 5,5 Bladego Józka, w którym to filmie poznałam Wiesia Dymnego, który później ten film zaważył na całym moim życiu i do tej pory noszę jego nazwisko. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision. Dorit Bardot, francuska Ania Dymna i Serge Gainsbourg, francuski Wiesław Dymny. W tym czasie, kiedy państwo słuchają tej piosenki, Ania opowiada anegdotkę, z pewnego planu filmowego, której obiecaliśmy nie nadawać. Usłyszymy zatem po piosence samą puentę, ale też będzie zabawne. Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or, le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est bottée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de germain dans les cheveux. On entendait les clochettes d'argent de ses paniers. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot Almeria. Jaki był problem z odklejeniem potem, słuchajcie, jak jego to bolało. Takie na planie rzeczy się dzieją, no. Tak, tam nie ma nic z tym złego. Nie ma nic złego, ale oczywiście porzucamy temat niebezpieczny w radiu. I teraz tę wspaniałą, cudowną urodę egzotyczną odziedziczyłaś, Aniu, jak przeczytałam w książce o tobie, o swoich wschodnich przodkach, tak najogólniej mówiąc. Pozwól, że ja jednak dopytam cię o twoich pradziadków z obu stron, bo to bardzo ciekawe i o tym właśnie państwo mogą nie wiedzieć, jeżeli nie przeczytali książki. Historia mojej rodziny jest bardzo zawiła i prawdę mówiąc, ja długo nie wiedziałam, skąd mam skośne oczy, bo miałam kiedyś kości policzkowe wystające. Pamiętam, że kiedyś powiedziałam w jakimś wywiadzie, jak dziennikarka mnie spytała, byłam taka młoda, a co to jest takie skośne oczka na mnie patrzą, a od kogo takie oczka? Ja mówię, po dziadku Tatarze. Od razu Tatarzy polscy się do mnie zwrócili. Ja wtedy zaczęłam badać i tata mówi, że nie po dziadku Tatarze, tylko moja prababcia była Ormianką. I te rysy takie to mam po prababci. Jeden mój pradziadek mieszkał na Węgrzech i był nadleśniczym tam. A drugi pradziadek, nie wiem gdzie on mieszkał, gdzieś na Litwie, a potem miał wszystkie lasy pod Lenicą, on był tam nadleśniczym. Także ja tak kocham las, to mam we krwi. Ale jedna z prababć była podobno Miss Wiednia. Tak, moja babcia była, jak była młoda, Miss Wiednia. Była śliczna rzeczywiście, tylko że ja się później o tym dowiedziałam. Mnie się zawsze wydawało, że najpiękniejszym człowiekiem na świecie jest moja babcia. Ona już była wtedy stara, bo ona miała takie śliczne zmarszczki, takie słoneczka. Jak się uśmiechała, to jakby się zapalało słońce. I dlatego mi się zawsze wydawało, że stary człowiek jest najpiękniejszy na świecie. I po wielu latach się dowiedziałam, że starość jest brzydka i ja tego nie rozumiem. Bo takie twarze poorane, to mi się tak podobają, a babcia jeszcze tak ślicznie chrapała, tak. To jest myśmy dobre, się z bratem zawsze bili, ja śpię w pokoju babci, tak mówiliśmy ja dzisiaj, żeśmy tak, no, babcia była piękna rzeczywiście. A więc proszę Państwa, w Ani krwi, że tak bardzo intymnie do sprawy podejdę, płynie zarówno krew ormiańska, jak i węgierska. Zresztą pani Elżbieta Baniewicz, autorka tej książki, podejrzewa, że obaj pradziadkowie mogli byli kiedyś spotkać się na dworze Habsburgów. Tego nie dojdę już nigdy. Ale to jest ciekawostka. Można taką hipotezę panią Elżbietą postawić. Porzucamy w takim razie prehistorię. Dochodzimy do momentu, w którym Ania oczywiście powraca już jako niemowlak do Krakowa spod Legnicy. Motorem. Na motorze spod Legnicy. Na motorze, bo mój tato był rajdowcem w ogóle. Brał udział zawsze w tych rajdach zakopiańskich. Miał super jakieś, nie wiem, Wiktorię jakąś czy coś, ale potem jak mu się rodzina pomnożyła, to kupił motor z przyczepką i nas woził w przyczepce. Troje dzieci nas było w przyczepce, mama na siodołku, tata kierował i tak żeśmy jeździli i mówili, że jak miałam chyba 2 tygodnie, to zawinęli tłumoczek, wrzucili do przyczepki i mnie przywieźli do Krakowa. No co cię nie zabije, to cię wzmocni. Nie, ale to mi się bardzo podobało. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que tel était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. No, skoro tata rajdowiec, to bardzo proszę. Harley Davidson i Bardotka raz jeszcze z Gainsbourgiem. Ania Dynna za moment powróci, a już 12 minut po pierwszej. Państwo słuchają nas, to prawdy. No więc tak, jesteśmy w Krakowie, proszę Państwa, i tutaj porzucamy chronologię, bo rzeczywiście, jak Państwo widzą, książka jest bardzo obszerna, więc proponuję zrealizowanie takiego schematu tematycznego. I tematy mamy proste, aczkolwiek też bardzo obszerne, czyli A. Film, B. Teatr, C. Poezja i D. Mimo wszystko. I teraz musimy sobie z tym poradzić. Państwo zapewne znają panią Anię nade wszystko dzięki filmom, prawda? Dobrze, więc ja proponuję, ponieważ wszystkich filmów nie omówimy, byśmy wybrali najstarszy, najsłynniejszy i tutaj Państwo mają zadanie, mianowicie proszę naradzić się między sobą, który film pani Ani uważają Państwo za najsłynniejszy i o którym będziemy ewentualnie rozmawiali. No i film ostatni, więc tak, wspomniałaś o owym filmie 5,5 bladego Józka. Pierwszy film zrobiłam, jak byłam na pierwszym roku, to się nazywało 150 km na godzinę. Jeszcze przed Józkiem. Tam debiutowałam u Wandy Jakubowskiej, która była znana z tego, że zrobiła film Ostatni etap o Oświęcimiu, a potem zrobiła film o młodzieży. Jak zagrałam w tym filmie, to już byłam znana, że takie małe coś biega i tak mówi. Ja byłam taka, że jak nacisną, to płaczę, jak nacisną z drugiej strony, to się śmieje. Byłam tak obsadzana, wyglądałam jak dziecko. I potem Henryk Kluba robił film o gangu motorowym, który grasuje po małym miasteczku. Robiliśmy to w Płocku i szukali dziewczyny, która by mogła zagrać szefa gangu motorowego. I strasznie się długo zastanawiali, debatowali, czy to taka kobieta wamp, taka wyuzdana, makijaż, wszystko, czy raczej odwrotnie. No i wzięli sobie odwrotnie. Ja nawet nie byłam na próbnych zdjęciach. Byłam na jakimś takim przesłuchaniu. Obsadzili właśnie odwrotnie, że ja wyglądałam na 14-letnią dziewczynkę. Chudzinka byłam, o połowę mniej ważyłam niż teraz. I byłam taka, co brzydkich słów nie znałam, jedyne dupa znałam. Przepraszam, radiosłuchaczy. No tak, jak zdawałam do szkoły teatralnej, mogę to powiedzieć, czy za dużo mówię, tak? Nie, cudownie, nie, jak fantastycznie. Jak zdawałam do szkoły teatralnej, słuchajcie, to ja byłam tak przerażona, taka chuda byłam po ciężkiej chorobie, miałam mononukleozę, ważyłam 46 kilo. Miałam taki koński ogonek, króciutką sukieneczkę białą z krawacikiem i tak stałam i płakać mi się tylko chciało. I oni mówili, co ty tu córeczko robisz? Ja mówię, no to ja tu przyszłam na egzamin, a co ty tak zaciągasz? Bo moja mama ze wschodu była, a mama nie zaciągała, tylko jak się denerwowałam, ja tak zawsze zaciągałam. Ale ile ty masz lat? No ja prawie 18 mam. Ale my tu dzieci nie przyjmujemy. Tak się zaczął egzamin, ponieważ zdawałam, coś zdawałam. Nie wiedzieć, czemu wszyscy się śmiali. Ja nie wiem czemu, bo ja bardzo dramatyczne rzeczy tam mówiłam. I wreszcie mówią mi tak. Słuchaj, masz takie zadanie, musisz nas obrazić. Ja tak się patrzę już. Ja was nie lubię. Tak powiedziałam. Ale my cię kochamy, słoneczko. Musisz jakoś mocniej nas obrazić. Ja was bardzo nie lubię, powiedziałam. Na co mówię, a nie znasz jakiegoś brzydkiego słowa? Ja sobie przypomniałam jedno, dupa właśnie. Mama kiedyś to powiedziała raz. I powiedziałam dupa i zaczęłam strasznie płakać. Oni leżeli, ja się tak do szkoły dostałam. To, nie no, zrobię jeszcze inne teksty. I ja właśnie, już byłam na drugim roku, szukali właśnie tej dziewczyny do gangu i ja cały czas z tym jednym brzydkim słowem nie umiałam się malować i w ogóle taka byłam. Bo ja z takiego domu byłam, że u nas wszystko było tak normalnie, no. Nigdy nie wiedziałam, czy jestem ładna, czy brzydka. Jak ktoś mamie mówił, Małgosia taka ładna, no taka dobra dziewczynka. A tata mówił, śliczna jest, ma nogi długie do samej ziemi. I Kluba się zdecydował, żeby to zagrało takie dziecko. Trenowałam boks, trenowałam judo, jeździłam na motorach, bo to trzeba było być taką dzielną. Ja bardzo byłam sprawna fizycznie. No i zagrałam sobie tego szefa gangu motorowego, a tam scenarzystą był Wiesław Dymny. Tam go poznałam, zakochaliśmy się. Nie umiem o tym opowiedzieć dlaczego ani co, bo wszystko było przeciwko nam, no ale tak było. On był 15 lat ode mnie starszy, był jednym z twórców Piwnicy pod Baranami, różne rzeczy o nim krążyły, jakieś dziwne. No ale jak się człowiek zakocha, to myśmy po prostu byli dla siebie stworzeni. Myśmy się spotkali i potem zostałam jego żoną. No ale byliśmy małżeństwem 6 lat i Wiesiu umarł jak miał 42 lata i dokładnie w poniedziałek była 40. rocznica śmierci Dymnego. Ale to było niezwykłe spotkanie i ta miłość cały czas trwa, bo jak czyta się w wierszach i u filozofów, że miłość silniejsza jest niż śmierć, to sobie myślimy, jaki głupot napisał, nie? A to jest prawda. Ta energia cały czas jest. I jest coś takiego, że jak się przeżyje taką miłość, to potem nawet jak ten ktoś tak na długo odejdzie, to cały czas gdzieś pomaga. Ja cały czas myślę, co by Wiesiek powiedział, czy by mnie kopnął teraz, czy by mnie pochwalił. A ponieważ kiedyś umówiliśmy się, że wszystko jedno, mówi Anka, czy ja pierwszy umrę, czy ty pierwsza, bo nie wiadomo, to pracujemy na to nazwisko. No więc ja cały czas pracuję na to nazwisko. Mam nadzieję, że mnie tam nie pogoni kiedyś. No i tam go poznałam i to był niezwykły film, bo to była tak zapiekła komuna. Myśmy ten film zaczęli robić, jak jeszcze panował Gomułka. Potem był przewrót i był Gierek. Za Gomułki ten film zatrzymali na etapie udźwiękowienia. Ponieważ doniósł ktoś, że film jest kręcony nie według scenariusza i że to jest absolutny skandal. Wyrzucono wtedy 1/3 filmu, 800 metrów. Tam była taka scena Meliny, gdzie się rozmawiało o wolności, o tym, co człowiekowi wolno, jak o marzeniach. No a za komuny nie wolno było o tym rozmawiać. I to były piękne sceny, naprawdę. Kazali Klubie dokręcić jakieś 800 metrów innych scen, coś, bo to pisywali i taki zniekształcony film udźwiękowiono i położyli go na półki. I potem jak była zmiana władz, to ktoś mówi, kurczę, teraz jest taka lekka odwilż, to może my ten film z powrotem przywrócimy. Ale się okazało, że te 800 metrów zniszczył ktoś te taśmy. I ja ten film widziałam 2 lata temu dopiero. W kinach studyjnych chodziło, taki dziwny film. Jak ja grałam, jakie to śmieszne było. To niezwykłe jest w ogóle, jak się jest aktorem, że się ogląda nagle siebie taką młodą. L'histoire de Jesse James. Comment il vécut, comment il est mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de

pracując, on pracował. Odpoczywał, gdy parował. Pojedynczy sześciolatczy i prześliczny i pokraczny miał w zapasie zapas jajek, bo artysta był i grajek. Pisał wiersze zwierzętami, a polował poetami. Syf pogardzie miał i w klatce, klatkę trzymał na Kamczatce. Mieszkał w domu, co był światem, a przykrywał się krawatem. Dotknęły go różne gęsi, nawet żonę miał płci męskiej. Choć miał uchy, bywał głuchy, w uszach trzymał karaluchy. Życie przeżył jakby wszyscy, bośmy wszyscy jemu bliscy. Siedem jest bestii moich. Nie są to bestie straszne, ale tak nikczemne, jak zresztą nazwiskami tu nie będę rzucał. Postacie ich są do siebie podobne. Nie ma ich, a są. Są one, a ich nie ma. Postać ich bezpostaciowa jest, a ich kształt to jest mój kształt, gdy wypełniają mnie. A gdy sobie one do mnie wejdą, no to sobie ze mnie wyjdą. I tak one sobie przeze mnie przechodzą i w te, i we w te, i tylko przeciąg, a pożytku z tego nie ma. Lecz nie ubywa mnie. I tak jak dąb nie wyjdzie ze swej kory, aby siebie nazwać i obejrzeć, tak i bestie te nie uczynią tego z sobą. Lecz ptak wyjdzie z dziupli w dębie i na innym drzewie siędzie i obejrzy dąb ze wszystkich jego stron i powie: dąb to! A potem wlizie do dziupli z powrotem, żeby rodzinę założyć. I bestie te skrzydeł nie mają, a są jak ptacy. Rogów nie mają, a są jako bydło. Nogów nie mają, a są i biegają. Ręców nie mają, a łapią i trzymają. A oto one. Pierwsza bestia samotności to jest wielka pustka. Druga bestia smutku to jest to, co jest naokoło tej pustki. Trzecia bestia rozpaczy to jest to, co jest w tej pustce. Czwarta bestia złości to jest środek pustki. Piąta bestia strachu to jest pustka odwrotna. Szósta bestia zazdrości to jest pustka pustki. Siódma bestia pożądania to jest koniec pustki i początek następnej. Z pustego w próżne to nawet sam ten sam nie naleje. Proszę Państwa, czy Państwo zdecydowali się, który film pani Ani Dymnej należy uznać za najsłynniejszy? Czy mam podpowiadać? Dobrze. Czy będziemy rozmawiali o Nie ma mocnych, czy o Kochaj albo rzuć, czy o Królowej Bonie, czy o Epitafium dla Barbary? Znachor, nie? No Znachor, no dobrze, niech będzie Znachor. Paszka nie lubi, już wiemy. No, co ty nie, no, chcesz? Piękny film, no, wszyscy Znachor płaczą. Czy ktoś ma pytanie dotyczące Znachora, skoro Państwo wybrali, a ja wyeliminowałam? Się nie przygotowałam. Pani Anno, proszę powiedzieć słów parę o Znachorze. Strasznie, proszę Państwa, jest trudno mówić o czymś, co się robiło. Ile to było lat temu? Muszę to sprawdzić, no, ale... Ale to było tak Wieś już nie żył wtedy, czyli to było z 30 parę lat temu. Jak to mówić o czymś takim, skoro ja pamiętam wtedy równolegle robiłam film Dolina Isy Konwickiego i pamiętam jak Kołużyński napisał, że Znachor to jest takie gówienko lukrowane, film dla kucharek, a tłumy waliły i ten film zarabiał na inne filmy i pamiętam jak w stanie wojennym tu czołgi jeździły po rynku w Krakowie, a ludzie wychodzili z kina i płakali, że Marysia znalazła tatusia. No. Także to był dziwny film i bardzo się dziwnie wspomina ten film mnie, dlatego że tak, po pierwsze ja się tam spotkałam z Jurkiem Hoffmanem już po raz drugi, bo grałam w Trendowatej też, nie? A Jurek Hoffman to jest w ogóle taki reżyser, nie ma takiego drugiego, taki zwierz. Taki, co to aktora kocha, każdego szanuje. Jak się kończyły zdjęcia, to zawsze się razem jadło kolację, a gadało. Jurek stwarzał zawsze taką atmosferę rodzinną w kinie, że nie był człowiek nigdy zmęczony. Po prostu chciało się w tej ekipie być. Był cudownym człowiekiem i zawsze taki był. Ja z nim wiele filmów robiłam i się nigdy nie zmienił i cały czas jest taki sam. Poza tym ja tam grałam z Jurkiem Binczyckim. Jurek Binczycki to był mój kolega z teatru, bo on był też w Starym Teatrze, a ja w Starym Teatrze w Krakowie jestem niezmiennie 45 lat na etacie. Gratulujemy. Cały czas, dziękuję bardzo. Do tej pory jestem. Nie poszłam na emeryturę, mimo że od 6 lat już powinnam iść, ale ja po prostu nie wyobrażam sobie życia bez teatru. A Jurek Binczycki to był też aktor niezwykły. To się mówi, nie wiem jak to powiedzieć, taki najbardziej kontaktowy aktor. On jak na mnie patrzył, to ja wiedziałam jak mam grać. I myśmy się z Jurkiem naprawdę kochali, dlatego że myśmy mieli podobne pasje, bo ja na przykład bardzo kocham przyrodę, my zawsze hodowałam kwiaty, Jurek też, tośmy ze szczepkami się wymieniali, nasionkami, a zwierzaki. W tym Znachorze na przykład wstawaliśmy o godzinie 5 rano, szliśmy do lasu, zbieraliśmy tony prawdziwków i suszyliśmy i o 7 wyjeżdżaliśmy na plan, już po robocie naszej najważniejszej. I to było, wiecie, nie da się opowiedzieć takich chwil z młodości. A poza tym najpiękniejsze w tym zawodzie to są spotkania z ludźmi. One są bardzo przykre przez to, że jak na przykład ja się przyjaźnię z Jurkiem Hoffmanem i kończyłam film, to nie mogłam do niego dzwonić, Jurek, co tam u ciebie, czy robisz film, bo jakby to brzmiało. Aktorka dzwoni do reżysera, robisz film, może byś mnie obsadził. Więc nasze miłości i przyjaźnie z reżyserami są zawsze obarczone taką tęsknotą, że my za sobą tęsknimy, ale się cieszymy, że gdzieś tam jesteśmy i jak się spotykamy, to jest po prostu radość. Nie da się w ogóle wytłumaczyć, jak czasem ktoś mówi, powiedz coś o teatrze. Ja nie potrafię tego nikomu wytłumaczyć, bo to jest bardzo ciężka praca. My przeżywamy ze sobą chwilę największego napięcia, nerwów. Musimy sobie ufać, musimy być cierpliwi, musimy być dla siebie dobrzy, musimy umieć ze sobą współpracować. I prawdę mówiąc, to są ludzie, na których najbardziej mogę w życiu polegać. I to jest taka prawdziwa rodzina. Dlatego jest tak przykro, jak się nagle ta rodzina rozwala, tak jak w tej chwili to przeżywamy. I robimy wszystko, żeby ten teatr istniał i żeby się zespół nie rozpadł, ale to jest bardzo trudne. Także wspominanie filmów sprzed lat, jak na przykład Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć, Boże, tam Hańcza, te moje dziadki. Ile ja się rzeczy od nich dowiedziałam, ilu ja błędów w życiu nie popełniłam tylko dlatego, że w młodości spotykałam się z takimi aktorami. I ja pamiętam każde ich słowo. Poza tym te przygody, jeszcze weźcie pod uwagę, że wtedy była komuna ciemna, nie wyjeżdżało się za granicę i nagle masz taki film, że tu Batorym popłynęliśmy do Londynu. Potem lecieliśmy samolotem do Stanów. To były przeżycia, jakiś nowy świat zobaczyliśmy. A z filmami jest tak, że jak ja bym wiedziała, że na przykład Nie ma mocnych czy Znachor przez 40 lat będzie za mną chodzić jak taki pies, jak ja bym wiedziała, że tyle ludzi to zobaczy, to ja bym tam słowa przed kamerą nie powiedziała. Ja bez żadnej świadomości sobie tam grałam, tam kochałam, płakałam. Są takie dziwne filmy, które były 1000 razy lepsze niby artystycznie od na przykład Znachora, ale ludzie w ogóle ich nie pamiętają. Także to są jakieś takie magiczne filmy. No bo ja nie wiem, jaki jest fenomen Znachora. To jest bardzo trudno zresztą grać, bo tam nie było mowy o graniu jakimś intelektualnym czymś. Trzeba było z bijącym sercem na dłoni chodzić i po prostu wzruszać, i kochać, i patrzeć, i cierpieć, i pytać się, i się dziwić. Wszystko musiało być prawdziwe. I taka była tam ekipa fajna. I no wiesz, i tam może ludzie wtedy potrzebowali takiego filmu, bo oczywiście odnalazłam dzięki twoim podpowiedziom film Znachor, gdzie grałaś Marysię Wilczurównę. Czytam teraz książki, proszę państwa. A ty nie widziała, co? No, on nie widziała Znachora, no. Bardzo państwu dziękuję, naprawdę. Z roku 1982. No, tak, no, ale rzeczywiście to był taki czas. Może to było gigantyczne zapotrzebowanie powiem na tego szczerze, typu historię. Teraz są takie czasy, że też by mi się przydał taki film. W związku z tym, proszę państwa, przechodzimy do filmu ostatniego, bo przecież czeka nas jeszcze temat teatr, znacznie trudniejszy. Ten film i przyjaźń zarazem, czyli znowu wracam do Barbary Radziwiłłówny. Przyjaźń, chyba mogę tak powiedzieć, z Januszem Majewskim, którego obie oczywiście w różnym stopniu, ale jednak kochamy. Tak, ja z Januszem Majewskim, tak mi się wydaje, że znam się całe życie. I nazywam naszą przyjaźń w tej chwili na razie, tak? Bo mam nadzieję, że będzie jeszcze ciąg dalszy, że można to zamknąć w takiej klamrze od królowej do babci klozetowej. Bo? Taka droga. Bo, jeżeli państwo nie widzieli. Dlatego, bo zagrałam u niego po raz pierwszy właśnie królową Barbarę. Potem grałam u niego w Siedlisku, w takim serialu. Zresztą właśnie to jest cudowne, bo na przykład Janusz Majewski jest zupełnie inny od Jurka Hoffmana. Elegancki, kulturalny. On zresztą jest architektem, nie też. Aha. Taki o niezwykłym poczuciu humoru. Miał kochaną Zosię Nasierowską, żonę, z którą się też bardzo przyjaźniłam i w Siedlisku grałam ją właściwie, bo oni byli prototypami tych postaci, które tam graliśmy. A teraz zagrałam u niego w takim filmie Ekscentrycy. To było jego marzenie, żeby zrobić film muzyczny, gdzie tam jest jazz i takie cudowne przeboje. Janusz o tym marzył i zrobił. Najśmieszniejsze było, jak mi proponował. 56, 7, no w każdym razie początek tego boomu jazzowego w Polsce. I rzecz dzieje się w Ciechocinku po sezonie, czyli w kurorcie po sezonie. Tak, ja tam dostałam bardzo trudną rolę epizodyczną, niedużą. Takiej kobiety, która była właścicielką pensjonatu. Kiedyś śpiewała, prawda, grała, była gwiazdą, w ogóle znała języki, piła whisky i jej komuna zabrała wszystko. I ona się całkowicie, ona tak była chyźnięta, wszędzie widziała UB, piła, alkoholiczka, kaszlała i kleła. Bardzo to jest piękna zresztą powieść. Jak ja to przeczytałam, sobie myślę, jak to zagrać? Jak to zagrać, skoro moja rola się składa właściwie z przekleństw, z obrzydliwych takich niby scen. Cały czas jestem pijana, wstrętna, gruba, w łóżku rozlazła, taka co powiedziała, że właściwie już nam nic nie zostało, jak wleźć do łóżka i gnić. I potem zresztą ta kobieta dostaje pracę w ramach walki z pasożytnictwem i zostaje babcią klozetową. I byłam królową toalety męskiej. Kakao, pipi. Czy się wytniemy, tak? Jak wytniemy? Przecież to w filmie jest. No, przepraszam. To jest literatura. To nie wytniemy. I wiecie co, ale to niezwykła postać jest, to są najtrudniejsze postaci do grania, ale z jednej strony tak, ja nagle zyskałam takie poczucie wolności, bo wiecie, jednak jest tak, że jak się jest aktorką, to cały czas tak, musisz być wyspana, a ja zawsze najgorzej wyglądałam, jak byłam wyspana. Jak się wyspałam, to mówi, coś ty, Aniu, w nocy robiła? No wyspałam się, to czemu masz takie spuchnięte? Bo jak człowiek nie śpi, to wtedy nie puchnie, nie? Jak śpi, to puchnie. I tak, i zawsze tak, że patrzysz, żeby ci podbródek nie wisiał, żeby tu se wciągnąć, tu żeby było prosto i właściwie całe życie gdzieś tak przed kamerą mamy, podświadomie nawet, bo operator patrzy i mówi, weź tak podbródek, tak tego, zawsze są takie uwagi. A ja nagle tu weszłam na plan i się okazało, że za dobrze wyglądam, trzeba mnie pobrzydzić, trzeba mnie potłuścić. I ja sobie po prostu się rozlazłam w tym łóżku, wypiłam pierwszego dnia zdjęciowego 5 litrów iced tea, bo ciągle whisky piłam, oczywiście iced tea się pije. Wypaliłam chyba 2 paczki papierosów, miałam spalone podniebienie, bo na każdym ujęciu musiałam w takiej fiwce palić te świństwa. Na szczęście umiem palić papierosy, bo tak bym nie mogła zagrać. Właściwie z Januszem tylko raz się spotkałam, bo musieliśmy wyważyć te przekleństwa. I sobie myślę, jak to zrobić, żeby pod każde to brzydkie słowo podłożyć jakieś cierpienie, jakieś emocje. To się da tak zrobić. No i tak to jakoś zrobiłam i pamiętam, jak pojechałam na premierę, to się tak strasznie denerwowałam, że jak pierwszy raz zobaczyłam, to prawie nic nie widziałam z tego filmu. To jest dziwne uczucie. Ale widownia na moich scenach i śmiała się i płakała. Pamiętam. Że potem wszystkie kobiety, szczególnie te takie trochę grubsze, przychodziły do mnie i mnie ściskały i całowały. Dlatego, że udało nam się zrobić to. No to strasznie trudna rola, także babcię klozetową mam za sobą. W każdym tak razie. Jest. Janusz był zadowolony. A dla aktora to jest najfajniejsze, Oczywiście fajnie jest, jak widownia kupuje rolę, bo można było wszystko przegrać, ale taka duża satysfakcja jest, jak reżyser, który zawsze ryzykuje, jak cię obsadza, a ja ryzykuję, jak przyjmuję rolę, nie? Ale jak jest zadowolony, to jest takie szczęście i spełnienie. Ania wspomniała, że to literatura, tak, bo to film adaptacja powieści Włodzimierza Kowalewskiego pod tytułem Ekscentrycy. I teraz już porzucamy film. To oczywiście są zdania wypowiadane podczas nagrania 16 lutego w Szklarskiej Porębie. A mogę powiedzieć jeszcze o jednym filmie, bo już kończysz. Najpiękniejszą postać, jaką dostałam do zagrania, to była Małgorzata w Mistrzu i Małgorzacie. To film? To był film telewizyjny paroczęściowy, tak. Ale był tak emitowany w złym czasie bardzo, tak, że chyba nikt tego prawie nie oglądał. Setach dziś biega. Natomiast moim ukochanym ostatnio filmem jest Dzień Babci. Film dyplomowy chłopaka, który robił dyplom w gdyńskiej szkole filmowej. I Dzień Babci to jest znowu o takiej kobiecie samotnej, chorej na cukrzycę, alkoholiczce. I o chłopcu, który też jest samotny, taki łysol. I razem się robią w konia. On musiał zdobyć pieniądze, bo musiał je oddać tam komuś, inaczej by go zatłukli. I chciał babcię zrobić na wnuczka. I słuchajcie, tak genialnie napisany scenariusz. Ja mówię o tym, dlatego że czasem się tak mówi, że nie ma dobrych scenariuszy, że już nikt nie umie opowiadać historii w filmie, że wszystko jest jakąś destrukcją. A tu nagle młody chłopak, słuchajcie, napisał scenariusz półgodzinny. To jest film, gdzie cały czas się śmiejesz i wzruszasz. A też miałam chwilę wolności, bo tam jak przychodziłam na plan, to Anka, za dobrze wyglądasz, zróbcie coś z nią, weźcie ją, posiwcie. Bardzo dziękuję za PS i teraz o teatrze. Czyli musimy wrócić na moment do początku, no ale porzuciliśmy chronologię. Powiedz mi, jak ma się twój debiut filmowy do debiutu teatralnego? Pierwszy był teatr oczywiście. I zresztą w moim sercu też jest pierwszy teatr, mimo że ja bardzo lubię stać przed kamerą. Kiedyś zdałam sobie z tego sprawę, że teatr to jest tak jak mąż, a film to jest kochanek. Ja zostałam zaangażowana do Starego Teatru i cały czas w tym teatrze jestem. Co prawda słyszę, że tylko niedobry aktor nie zmienia teatru, ale teatr to jest takie miejsce, gdzie się wszystkiego aktor uczy całe życie, bo aktor nigdy nie umie wszystkiego. Ja może mam doświadczenie, uczę też studentów, dzielę się tym, ale co dostaję rolę, to ja stoję i nie wiem, jak ją mam zagrać. Każda rola jest nowym wyzwaniem. A nigdy nie odcinam kuponów. Poza tym zmieniają się czasy, zmieniał się teatr zupełnie. Przecież ja nagle parę lat temu stanęłam przed reżyserem i nic nie rozumiałam, co on do mnie mówi na pierwszej próbie. Na drugiej już wszystko rozumiałam, bo to jest dobry reżyser. I weszłam w ten zupełnie współczesny teatr, który zupełnie inaczej opowiada o wszystkim. A miałam szczęście, że ja w teatrze się uczyłam od największych reżyserów, bo ja pracowałam i ze Swinarskim jeszcze, i z Wajdą, i z Jarockim, i z Grzegorzewskim, z najwybitniejszymi reżyserami tego wieku. Potem z Jankiem Klatą właśnie, który był dyrektorem naszego teatru i tam weszłam nagle w ten nowoczesny teatr, gdzie jest nagle stop klatka, znikasz ze sceny, biegasz z siekierą, dymy, pyły, gruzy, ale to jest teatr, który na dzisiejsze czasy, akurat Jana Klaty taki teatr jest, w sposób bolesny dotyka najważniejszych rzeczy. Są ludzie, którzy odrzucają ten teatr. A my, starsi aktorzy, mamy kłopot, bo to jest teatr wymagający straszliwego wysiłku fizycznego. Teraz mam kontuzję, widzicie, dostałam kosą w łokieć, kosą w weselu właśnie. I mam teraz łokieć tenisisty, strasznie bolesne. To jest taki bardzo kontuzjogenny zawód. Zadebiutowałam na pierwszym roku, to było dokładnie 8 czerwca 69 roku, w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego. Czyli najpierw był tamten teatr. Ale ja byłam studentką pierwszego roku i zagrałam w weselu, który reżyserowała Lidia Zamkow, Isie i Chochoła. Ale Chochoł to jest gigantyczna rola przecież w weselu. To było tak zrobione, że wesele było bez zjaw. Także Isia opowiadała bajkę dziecku. I w ogóle wesele w teatrze cały czas ze mną jest gdzieś tam. Potem zagrałam Pannę Młodą w telewizji w Warszawie, potem zagrałam o Jurka Grzegorzewskiego Zosię, potem zagrałam u Wajdy Gospodynię, a teraz gram radczynię u Klaty. Ale ja zagrałam jakieś dziesiątki ról w teatrze i to jest miejsce mojego przeznaczenia. Ja najszczęśliwsza jestem na scenie. I teraz szczególnie, odkąd mam fundację, to ja tym bardziej doceniam mój zawód. Bo ja wchodzę na scenę bez komórki, bez laptopa, i wchodzę w swój bezpieczny, wirtualny świat, który wymaga ogromnego wysiłku ode mnie. Pamiętam jak z Globiszem, Krzysiem, bo on grał Kmicica w trylogii, a ja gram Hajduczka. No to widzicie, że Hajduczek jestem. Dlatego co chwilę sobie coś urywam na tej scenie. Ale pamiętam, że czasem wychodziliśmy po 4 godzinach przedstawienia i Krzysiek mówi, żeby tylko do windy dojść. Ale dlatego nie idę na emeryturę. Bo jak człowiek ma takie wyzwania codziennie i jeszcze coś kocha, to mu to daje taki napęd do życia i energii. Ja sobie nie wyobrażam, że ja nie idę do teatru. Czasem nie gram, no dzisiaj nie gram na przykład, nie? Szczęśliwie. Ale jest coś takiego, że to daje taką radość i taką energię i siłę. Właśnie takie zmęczenie, takie granie. Teraz mam rwę kulszową, z rwą też gram. Da się wszystko grać. Na scenie w ogóle jest taka adrenalina, że potrafimy grać ze złamanymi nogami, potrafimy grać jak mamy 40 stopni gorączki. Gramy, mówią dymna kompletnie pijana oczywiście, a ja się patrzę 39,6 mam. I aktorzy są w ogóle nienormalni, lekarze nas nienawidzą, bo my potrafimy przyjść, panie doktorze, bo mam 39,6, to do łóżka natychmiast angina. Nie, bo ja muszę zagrać dzisiaj i jutro muszę zagrać. Ja pamiętam, jak sobie złamałam palec na scenie u nogi, zresztą w weselu u Grzegorzewskiego i poszłam na pogotowie, pan mówi, ma pani złamany paluch do gipsu. Ja mówię, nie, jutro dopiero. Proszę pana, jeszcze jutro gramy przedstawienie, ja muszę zagrać. To mnie wyrzucił za drzwi, powiedział, że jestem nienormalna i że mu zabieram czas. My jesteśmy tacy. Teraz na przykład Jaśmina Polak, taka młoda aktorka, miała prawie sepsę, operację kolana i ona po tych operacjach grała. Ona gra Marynę w Weselu. Ale to jest właśnie najwspanialsze w życiu, że człowiek jest nienormalny i taką jakąś energię ma. Ja kocham po prostu ten zawód. I tyle mam do powiedzenia o teatrze. Po prostu. Że ja bez teatru żyć nie mogę i to nie są ani za duże słowa. Kocham kolegów tak, jakby to byli najbliżsi moi bracia i siostry i też to nie jest przesada. Chociaż brzmi dziwnie, nie? Nie? Jakbyście zobaczyli, jak aktor potrafi wyglądać po spektaklu. Jak ja wracam z Orestei, to jestem nie dość, że cała w zakrzepłej krwi. To tam, gdzie właśnie z siekierą biegasz jako klitajmestra. Mam pył taki i taki gruz we wszystkich otworach swojego ciała. Mam zapalenie, bo jestem alergik wszystkiego, bo tam dymy są. Ale tak fajnie jest, jak się uda zagrać w takim przedstawieniu. Dymny spektakl. Teraz na przykład gramy w przedstawieniu Płatonow, Bogomołowa, bo to są też takie wyzwania psychologiczne. To jest rosyjski reżyser i on obsadził tak, że kobiety grają mężczyzn, a mężczyźni kobiety. Dziwne przedstawienie, strasznie trudne dla nas. I ty grasz? Ja gram Mikołaja. Fajnie się gra faceta, bo jak gram kobietę, to zawsze staram się ją obronić, nie? Że tak se, no może piję, bo cierpię. Jak gram chłopa, co ja będę chłopa bronić? Więc se gram takiego obloidre lenia. W ogóle go nie bronię, a jak oni nas grają, to jest bezczelność dopiero. Ale to jest spektakl na serio, absolutnie. Tam nie ma żadnych transgresji, transwestytów i tak dalej. Nie, to jest wszystko bardzo serio. Tylko pogubiły się płcie. No tak, ale wróćmy jeszcze na moment do tego wesela, bo obawiam się, że za moment już trzeba będzie zamknąć i temat teatr. A to wesele jest przynajmniej na tym etapie taką klamrą. Jeżeli zadebiutowałaś Isią i Chochołem w tym 69 roku, na drugim roku studiów, jeżeli zagrałaś sześciokrotnie w weselu, bo jeszcze nie dodałaś radiowego wesela, no tak, gdzie grałam. Byłaś też Tak, z Globiszem. Globisz grał wtedy gospodarza, ja gospodynię. W reżyserii Andrzeja Seweryna. Więc jeżeli to wesele no, tak pojawia się jak taki swoisty leitmotiv, ale zarazem symbol w twoim tym życiu teatralnym, to może jeszcze wróćmy do tego wesela Jana Klaty, no bo to jest czas teraźniejszy, to jest ten czas bardzo trudny w Narodowym Starym Teatrze, no i gdzie potwierdza się też to, o czym wspomniałaś, że wy kochacie się, wspieracie się nawzajem i jesteście teraz w takiej rodzinie, która ma problemy i wesele. Bardzo mi trudno o tym mówić, bo rzeczywiście, kiedy to było? Premiera była wesela w czerwcu? W maju, tak, maju. Ubiegłego roku. Wtedy był konkurs rozpisany i Klata przestał być dyrektorem. To się jeszcze odbyło na dodatek w dniu pierwszej generalnej próby wesela. Na dodatek Janek Klata zrobił fantastyczne przedstawienie. To jest najlepsze jego przedstawienie, w którym gram. Okazuje się, że wesele jest to dramat zawsze aktualny, bo mówi o Polakach wszystko, o naszych charakterach. O tym, że nie umiemy się ze sobą dogadać, że jesteśmy zapalczywi, że nie umiemy rozmawiać w ogóle ze sobą. I to przedstawienie jest fantastyczne. My je bardzo lubimy. Jest taka energia. Na dodatek się coś takiego stało, że przez ostatnie lata stworzył się w tym teatrze niezwykły zespół. I ta niezwykłość polega na tym, jestem 45 lat, więc widzę na czym. Zawsze byli wielcy, fantastyczni aktorzy i świetny zespół. Ale teraz przyszli młodzi ludzie, którzy w jakiś dziwny sposób nas wszystkich pokochali. I pierwszy raz było coś takiego, że jak przychodziła, nie wiem, Jaśminka Polak, czy Bielenia, czy Gorol Gośka, to zawsze przychodzili, całowali, a coś dawali. I w ogóle myśmy byli, tak jakbyśmy przeczuwali, że coś się złego stanie. No i nas niestety Ja w ogóle nie chcę o tym mówić. Usiłujemy ratować ten zespół. Ci młodzi wszyscy odeszli do Warszawy, zresztą płacząc, no ale oni muszą grać i mają taką szansę. Co ma zrobić cały zespół? Przecież nie podamy się do dymisji, bo ludzie muszą z czegoś żyć, nie? Ale ja mam cały czas nadzieję, że się uratujemy, bo się trzymamy razem. Stworzyła się rada artystyczna, także trzymajcie kciuki za Stary Teatr i na pewno się wszystko uda. To teraz porozmawiamy o poezji, ale tak króciutko. Poezja, która jest bardzo ważna i właśnie w tej książce znajdą Państwo w kalendarium co parę lat takie informacje. Recytacja wierszy, recytacja wierszy. I w końcu Ania pomyślała, co tam recytacja. Będę miała swój salon. I od razu powiedz, czy gdzieś tu w pobliżu jest jakiś salon. Polanica Zdrój się to nazywa. Przyszła dzisiaj do mnie pani, która tam jest w tym salonie i mówi, że się świetnie trzyma. I to się stało tak, że mi się to wyśniło. Najgorsze, że to są długie opowieści. No, miałam krótko mówić. Bo to w ogóle było tak, że jestem w szkole teatralnej i mówią, doktorat masz pisać, bo ważne, żeby doktorów było dużo. No i trzeba było udokumentować pracę artystyczną. Pół roku siedziałam, kserowałam jakieś recenzje, dokumentowałam i sobie myślę, ile ja kiedyś robiłam teatrów poezji, bo kiedyś się tego robiło dużo. A ta poezja zaczęła z naszego życia znikać zupełnie. Pamiętam, później była noc, ja nie mogłam zasnąć i oglądam jakiś dziwny teatr telewizji. Czuł nogi w miednicy, przyszła baba i mówi, zróbże mi jajecznicę. To długo trwało, ja sobie myślę, co to za dziwny spektakl? Ktoś rzucił jakimś brzydkim słowem. To był Big Brother. Ja wtedy sobie myślę, ty głupia babo, ty o poezji myślisz. Poezja ci w głowie, jak to teraz jest ważne dla ludu, nie? I zasnęłam. Jak zasnęłam, to mi się śniło tak, że siedzę w takim okrągłym pokoju, najeżonym kamerami. Wszędzie były kamery. Ja stoję i się trzęsę, tak jakby miały strzelać do mnie. I potem nagle mi się śni, że siedzę w fotelu i czytam sonet Szekspira. I tak mi się dobrze robi. To mi się wyśniło. Jak wstałam rano, to była niedziela. Bo wtedy zawsze z moim mężem jajko na miękko, prawda? Ja mówię, Krzysiek, wiesz co, ty mi się śniło? Że jest takie miejsce, że ja se siedzę i czytam wiersze i mi dobrze i się nie boję. A ty masz takie, bo on wtedy był dyrektorem Teatru Słowackiego, mój mąż, był przez 16 lat dyrektorem. W każdym razie ja mówię, takie piękne masz foyer, a jak my byśmy tam tak siadali i czytali, może by ktoś przyszedł. Wszyscy się pukali po głowie, ale wieczorem grałam spektakl w teatrze i mówię do Treli Jurka, Jurek, a jakby na przykład było takie miejsce, żebyś se mógł usiąść i poczytać ukochane wiersze, byś przyszedł, ja Mickiewicza, żeby mi nikt nie zabrał, powiedział Jurek. Potem mówię do Ani Polony, Ania, a jakby było takie miejsce w Krakowie, żebyś se mogła przyjść, nie płacilibyśmy ci nic, tylko tak byśmy se dla radości. I ja Szymborską, żebyś mnie nie zabrała, powiedziała Ania. No i potem powiedziałam to Żukowi Opalskiemu komuś i mówię, wiecie co, otwieramy salon poezji, raz na miesiąc. A Żuk mi mówi, głupia jesteś, raz na tydzień. Ja mówię, kto przyjdzie, co ty? I także zrobiliśmy konferencję prasową, jeszcze Bronek Maj, taki poeta był, to są gospodarze salonu i założyliśmy salon poezji, krakowski salon. To było 15 lat temu. I co tydzień się spotykamy, teraz było 580 któreś i akurat zrobiłam teraz Dymnego. Był piękny salon, bo przyjechał Tomek Kot, Dałkrzewicz, bo to z całej Polski ludzie przyjeżdżają. Każdy dostaje 100 zł, bo my musimy za X-owi płacić, więc płacimy 100 zł. I słuchajcie, tych salonów otworzyłam już 52, nie tylko w Polsce. Niektóre padły, bo wiem, że nie wszystkie działają, ale są takie miasta, gdzie... W Oświęcimiu, w Bielsku, w Szczecinie. One działają bardzo prężnie, w Sztokholmie, w Irlandii. Wszystkie są krakowskimi salonami. Wszystkie to się nazywa Krakowski Salon Poezji. Ja w tym roku otworzyłam w Zamościu. Gdzie ja to otworzyłam? W Łodzi. Ale to jest cudowna zabawa, bo tam się nic nie dzieje. Tylko siedzą ludzie i czytają wiersze i towarzyszą nam zawsze muzycy. I na żywo grają, albo śpiewają czasem coś. I to zrobiliśmy tylko... z tęsknoty za poezją w naszej rzeczywistości. I ona jest potrzebna, bo ludzie przychodzą. Tu w Polanicy też przychodzą. Pani mówiła, że jest zawsze pełno. Także to jest taka nasza inicjatywa, a ja jestem z jednej strony wściekła, bo tak, 15 lat nie miałam żadnej niedzieli. Inni sobie na rowerek, w góry, a ja rzęsy maluję, szlak mnie trafia. Ale potem jak już przychodzę do tego salonu, to jestem taka szczęśliwa i sobie myślę, że niczego mądrzejszego nie mogłam wymyślić. Tak się czuję, jakbym jakiś uniwersytet kończyła. Ile ja wierszę, a ilu poetów, poznałam, słuchajcie, wszystkich. Ja Miłosza znałam, Szymborską, tych, co już nie żyją, bo oni też przychodzili do salonu i byli przyjaciółmi. I Julię Hartwig. Leszek Aleksander Moczulski. No i tych młodych poetów znam, to jest cudowna zabawa i się okazuje, że poezja to jest studnia bez dna. A chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że ta oto tutaj Baszka Marcinik przez wiele lat robiła łączenia z Krakowem po salonie i było tak, że myśmy z Broniem Majem schodzili na dół, ja przez cały salon pisałam jakieś słowa, które mi utkwiły i potem telefoniczne łączenia z salonem były w Trójce. To się skończyło, bo wszystko się kiedyś kończy, ale Baszka bardzo nam pomagała. Bardzo dziękuję. To tak spojrzałam na zegarek, troszkę speszona. Proszę Państwa, niewiele zdążymy już zrobić, ale skoro już Pani Ania wspomniała o salonie i o mnie jako reprezentantce Trójki, to powiedzmy, że był jeden salon, bardzo specjalny. Dla Trójki był. Był trójkowy i wiersze czytali Marek Niedźwiecki, czytał Wisławę Szymborską. Tak. Adama Zagajewskiego czytał Maciek Sztur, zaproszony przez nas. I jeszcze ktoś czytał, a Anna Dymna czytała Czesława Miłosza. Tak. W ogóle to można śpiewał. Robić wszystko, bo można robić salony tematyczne, można robić salony poświęcone jakiemuś poecie. I to jest zabawa, ja robię scenariusze i to jest jak lekarstwo na nasze czasy. Skoro mowa o lekarstwach, ostatnie pytanie będzie dotyczyło Fundacji Mimo Wszystko, bo to przecież Mimo Wszystko, czy może... Pamiętasz taki moment, w którym powstaje fundacja? Nie ma takiego momentu. Impuls, okoliczności? To się stało samo. Polegało to na tym, że ja się zaprzyjaźniłam z ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną. To są dorośli ludzie. A jak człowiek takich ludzi pozna i się ich nie boi, i się do nich zbliży, to się okazuje, że to są skarby. Oni mi tak dużo dali do myślenia o sobie, o zakłamaniu, o tym, jak marnuję czas. Na dodatek nagle się okazało, że to są ludzie, którzy mnie nie znają, nie wiedzą, że jestem aktorką. Teraz już wiedzą, Ania, byłaś w telewizorze, mówią mi ci, co umieją mówić. I ja zdawałam taki pierwszy egzamin z człowieczeństwa prawdziwy. Bo niestety ja zawsze jestem oceniana przez pryzmat tych ról, które gram. Grałam sympatyczne, to mnie lubią, ludzie mnie nie znają, ale jednak przez to mnie oceniają. A tamci nie, oni mnie lubią dlatego, że ja jestem, oni mnie lubią dlatego, że im poświęcam czas. I ja zaczęłam bardzo dużo o sobie myśleć i tak się z nimi zaprzyjaźniłam. A potem się im działa krzywda, no to ja sobie pomyślałam, co? Im się będzie działa krzywda, ja muszę coś zrobić. I ksiądz Zaleski, bo to byli jego podopieczni, zaczął krzyczeć, a pani coś zrobi! Ja mówię, co mam zrobić, przecież ich do domu nie wezmę. A pani fundację założymy. Ja fundację, ja nie jestem żadna bizneswoman, ja nigdy niczym nie kierowałam, nie mam żadnej zdolności, ale nie miałam czasu się zastanawiać i szybko zarejestrowałam fundację. Nie miałam nic. Potem zaczęłam zbierać pieniądze i otworzyłam warsztaty terapeutyczne, bo oni stracili prawo do warsztatów. A dla takich ludzi te warsztaty terapeutyczne, gdzie oni malują, haftują, tam nie wiem, szlifują deski, to jest jedyny sens życia i radość. I oni byli tego pozbawieni, więc ja szybko takie warsztaty otworzyłam. Potem szybko dostałam pożytek publiczny, czyli z 1% mogłam tę fundację utrzymywać. A propos, serdecznie zachęcamy. Mogę się pochwalić, odkąd istnieje 1%. Płacasz mi, dziękuję bardzo. Zresztą z tego 1% po 10 latach wybudowała moja fundacja Dolinę Słońca. To jest takie miasteczko dla nich, gdzie mają najpiękniejsze warsztaty terapeutyczne. A potem zaczęłam walczyć o taką ziemię nad morzem, po wojsku rakietowym. I też mi się udało zdobyć tę ziemię i to jest w gminie Choczewo, w koło Wejherowa, nad samym morzem. I tam wybudowałam na razie warsztaty terapeutyczne, a ośrodka na razie nie, bo mi wstrzymali, bo niby elektrownia atomowa, teraz nie ma elektrowni. No trudno się w Polsce coś takiego robi, ale mam nadzieję, że jeszcze mam czas i że jeszcze to wybuduję. Wy na pewno znacie moją fundację z festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Będzie teraz 14. Mamy różne takie projekty, pomagamy edukować tych ludzi. Mamy festiwal Albertiana, też taki dla ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Mamy indeksy marzeń, no mamy takie różne. 2003-2018, a więc 15-lecie. Będzie. Aniu, we wrześniu bardzo będzie. Dziękujemy Ci za fundację Mimo Wszystko, a teraz oficjalnie, panie panowie, pani Ania Dymna była gościem festiwalu Trójka Górą w 20 roku współpracy, przyjaźni programu trzeciego i Szklarskiej Poręby. A jeszcze chciałam powiedzieć, że z Krakowa są pozdrowienia od wielkiego kardiochirurga Jurka Sadowskiego, który powiedział, że kocha Trójkę, jak mu powiedziałam, że tu jestem. Także Baszko, na Twoje ręce składam całej Trójce pozdrowienia od Jurka. Dzięki Ci bardzo. Proszę Państwa, ja jeszcze tylko chciałam podziękować, bo tu kwiaty nadchodzą, to dla Państwa, którzy nas słuchają, nadchodziły wtedy, kiedy nagrywaliśmy. A ja chciałam podziękować Szklarskiej Porębie, pani minister kultury w Szklarskiej Porębie, pani Anicie. Chciałam bardzo podziękować Grazi Biderman i Michałowi Olszańskiemu, bo myślę, że tym dwojgu zawdzięczam swoją po wielu latach ponowną obecność w Szklarskiej Porębie. Bardzo spodobało mi się tutaj, nawet jestem gotowa zamienić Sopot na Szklarską, taka zdrada. swingujący Ekscentrycy, czyli muzyka z filmu Ekscentrycy po słonecznej stronie ulicy Janusza Majewskiego. I to była nasza noc kobiet. Kto przyjął zaproszenie? No i pozostał z nami do tej pory. Mamy nadzieję, nie żałuje. Barbara Marcinik, Grażyna Oczkowska, która jeszcze pozostaje na dyżurze, i Wojciech Dorosz. Za moment z Państwem Wojtek Osowski. Sympatycznego ciągu dalszego nocy.